นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของอุบาสิกายุพินบำเรอจิตนะครับคนสำคัญของวัดอัมพวันอีกท่านหนึ่งอุบาสิกายุพินบำเรอจิตนี่อยู่บ้านเลขที่69ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอาชีพค้าขายสมรสกับนายกลีบบำเรอจิตเมื่อปี2473ท่านมาช่วยเหลือกิจการของวัดอันเป็นเหตุให้นำวิญญาณแม่กะหลงมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอัมพวันนะครับท่านเล่าบอกว่าไอ้เรื่องที่ก่อนจะมาปฏิบัติธรรมก็สนใจในเรื่องบุญอยู่ก่อนแล้วสมัยยังเด็กอยู่พ่อแม่มาวัดแม่ไม่ให้มาก็ตามมาวัดอยู่เสมอตลอดกระทั่งมาอยู่โรงเรียนก็สนใจอยู่ที่วัดสมัยนั้นพระท่านยังไม่มีน้ำประปาน้ำบาดาลอะไรทั้งสิ้นก็ช่วยตักน้ำให้พระตามกุฏิเวลาพักเที่ยงออกจากโรงเรียนก็สนใจทำบุญไม่ได้ขาดทุกวันพระก็หาอาหารขาวหวานมาทำบุญอยู่เสมอเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกที่วัดพรหมบุรีสมัยนั้นเขาเรียกวัดกุฏิลอยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวัดพรหมบุรีอาจารย์ที่สอนก็คือหลวงพ่อจรัญสมัยนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมภารเป็นพระลูกวัดก็เรียกท่านว่าท่านจรัญอยู่เสมอก่อนที่มาอาจจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอยู่ว่าแม่สุ่มก็คือที่เขาเรียกอุบาสิกาสุ่มทองยิ่งนั่นน่ะมาปฏิบัติกับแม่เขาต่อมาก็มีแม่แต้มเป็นญาติกันก็เข้ามาปฏิบัติธรรมแม่แต้มก็มาชวนน้าสาวฉันมาอีกคนนึงน้าสาวก็เกิดชวนฉันว่าไปวัดพรหมบุรีกันเถอะมีอาจารย์สอนกรรมฐานตอนนั้นพ.ศ. 2497ก็เลยสนใจเพราะว่าสนใจในทางบุญอยู่แล้วก็พายเรือมากับน้าสาวส่วนแม่สุ่มก็พายเรือมากับแม่สมัยนั้นมีไม่กี่คนมีแม่สุ่มสองคนแม่ลูกแล้วก็ป้าเขาอีกคนนึงก็คือแม่แต้มฉันเองกับน้าสาวก็พายเรือมาวัดพรหมบุรีตอนเช้าก็พายเรือล่องน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตลาดปากบางจอดแพท่าก็ฝากเรือเขาไว้เดินจากท่าน้ำตลาดปากบางถึงวัดพรหมบุรีก็ไกลเหมือนกันเดินตัดทุ่งมามาถึงก็ได้รับคำแนะนำของท่านแล้วก็เข้ารับกรรมฐานจากหลวงพ่อองค์ปัจจุบันนี่แหละรับกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆท่านก็แนะแนวให้ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาสมัยนั้นไปอาทิตย์ละครั้งคือวันอาทิตย์หลวงพ่อท่านบอกว่าวันอาทิตย์เด็กเขาอยู่โรงเรียนเวลานั้นมีเด็กหลายคนมาก็ลำบากเหมือนกันก็ให้เด็กอยู่บ้านคนพี่ก็เลี้ยงน้องแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆท่านชี้แนะเอาไว้อย่างไรก็ทำตามท่านอยู่เสมอไม่ได้ขาดก็ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมในปีแรกตอนที่พายเรือทวนน้ำตอนนั้นก็พายเรือมาด้วยความลำบากแต่ได้คติธรรมจากการพายเรือตั้งแต่วัดพรหมบุรีขึ้นมาว่าตอนพายเรือล่องน้ำมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามก็กว้างขวางใหญ่ขากลับพายเรือจากตลาดปากบางกลับทางก็ไกลเราก็ปฏิบัติธรรมนี่เนาะถ้าเราไม่สนใจแบบพายเรือทวนน้ำการปฏิบัติธรรมของเราคงไม่ได้ผลแน่นอนพอเกิดคติธรรมตอนนั้นก็มีใจเป็นกุศลมากขึ้นอุตส่าห์ปฏิบัติมาเรื่อยๆหลวงพ่อจะสั่งให้นั่งอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรก็ทำตามท่านเรื่อยมาอยู่วัดพรหมบุรีได้2ปีทางวัดอัมพวันสมภารองค์เก่าเกิดสึกหาลาเพศไปก็นิมนต์ท่านจรัญมาเป็นสมภารวัดอัมพวันแต่ว่าตอนปีแรกท่านมารักษาการต่อมาพ.ศ. 2500ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแทนองค์ที่สึกไปมาวัดอัมพวันก็พายเรือจากสิงห์บุรีมาด้วยความลำบากเหมือนกันก็อุตส่าห์ต่อสู้ที่วัดอัมพวันยังเป็นวัดยากจนอยู่หมู่บ้านคนก็น้อยต้องหาอาหารมาทานเองก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆบางครั้งท่านให้มานอนค้างวัดปฏิบัติธรรมสอบอารมณ์กันก็มาค้างกันหมดมีหม้อข้าวหม้อแกงมาหุงหาทานกันเองเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีโรงครัวก็ติดตามท่านมาเรื่อยๆการปฏิบัติก็ได้รับผลมากขึ้น วัดอัมพวันตอนนั้นเป็นป่ารุงรังไปหมดโบสถ์หลังเก่าก็มีแต่ป่ากล้วยป่าหญ้าคาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติในโบสถ์หลังเก่าบางครั้งท่านให้มาค้างก็ปฏิบัติบนที่ศาลาหลังเก่าแหละความเป็นอยู่ลำบากแต่ความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ความสบายใจไม่นึกถึงความลำบากถึงแม้จะหุงหาทานเองก็มีความสบายใจปัญญาที่เกิดจากภาคปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่เมื่อสมัยอยู่วัดพรมบุรีก็มีสติปัญญาเกิดแล้วต่อมาย้ายมาวัดอัมพวันสติมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆในการประกอบอาชีพการค้าก็ไม่ค่อยจะเพียงพอตอนนั้นยังน้อยอยู่ต่อมาลูกโตขึ้นการเรียนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นการประกอบอาชีพทำมาหากินก็ไม่ค่อยจะเพียงพอหาเงินไม่ค่อยจะพอส่งมันก็เกิดมีสติปัญญาขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมว่าจะต้องทำการค้าใหม่ควรจะก่อเตาเผาปูนขึ้นมาจะต้องทำอิฐก่อนเป็นอิฐขนาดใหญ่ตามแบบตามวัดสมัยโบราณก็ทำอิฐขึ้นมาเองปั้นเองเผาเองเสร็จเมื่อทำอิฐเสร็จแล้วจะเริ่มทำเตานั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ปัญญาก็ออกมาอีกว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นกว้างยาวเท่านั้นมีช่องประตูใส่ไฟทีแรกก็ขุดรากฐานประมาณ1ศอกพอจะจับอิฐวางสติก็บอกให้วางอย่างนี้วางเฉลียงแบบนั้นพับแสกแบบนั้นก่ออยู่15วันก็เสร็จเมื่อก่อเสร็จแล้วสติก็บอกว่าทำบัวสิทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก่อได้เสร็จเรียบร้อยก็ไม่ใช่ของเล็กนะจุหินได้25คิวใช้ฟืนประมาณ6คันรถบรรทุกกันแหละสมัยนั้นรั้ววัดเป็นรั้วไม้บ้างกำแพงบ้างหลวงพ่อท่านก็ให้คนไปที่บ้านขอซื้อปูนเอามาละลายน้ำแล้วกรองให้ละเอียดทำเป็นน้ำข้นๆเหมือนกับทาสีแต่ว่าใช้ปูนขาวท่านให้คนไปหลายครั้งฉันก็ทำบุญมาด้วยทุกครั้งต่อมาท่านไปอีกเอารถจอดเรียบร้อยแล้วบอกเอาปูนสัก10ถังจะทารั้วอีกฉันเองขนปูนเสร็จเรียบร้อยเห็นท่านเดินจากรถไปเดินไปรอบๆเตาเผาเมื่อดูเสร็จก็กลับมาถามว่าโยมเป็นเงินเท่าไหร่ฉันก็บอกว่าไม่คิดเป็นมูลค่าอะไรหรอกเจ้าค่ะขอทำบุญกับวัดก็ทำบุญเรื่อยๆมาท่านก็เอ่ยถามมาคำหนึ่งว่าโยมเตาหลังนี้ใครก่อขึ้นมาฉันก็บอกว่าหลวงพ่อฉันก่อเองแต่ก่อได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มีวิชาอะไรมานั่งตึกตรองทำจิตสงบอยู่ปัญญามันก็เกิดบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำบัวอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมาหลวงพ่อท่านก็บอกใช้ได้ต่อมาถึงวัดท่านก็บอกว่าเอารวบรวมผลงานเข้าเยอะแล้วนะมีประสบการณ์หลายอย่างกับการค้าการค้าเจริญรุ่งเรืองส่งลูกเรียนสำเร็จก็ด้วยกรรมฐานโดยตรงหลวงพ่อเล่าเรื่องสติปัญญามีหลายอย่างจะทำอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเราจับเสียมจะขุดดินพอเริ่มจะจับสติปัญญาออกมาแล้วจับอย่างนั้นสิพอจับไปสติออกหน้านำหน้าอยู่เสมอทำอย่างนี้ขุดอย่างนั้นมันก็แปลกออกมาเหมือนกันจากตัวฉันเองนี่นะเตาเผาอิฐเนี่ยไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้รื้อถวายพระสร้างโบสถ์ไปแล้วพอลูกเต้าเรียนสำเร็จก็ตัดสินใจว่าพอแล้วพอกินพอใช้พอดีพระวัดทางอ่างทองจำชื่อวัดไม่ได้ซะแล้วท่านมาบอกว่าโยมถ้าเลิกแล้วจะรื้อไหมอาตมากำลังจะสร้างโบสถ์ฉันเองก็บอกว่าเอาแล้วฉันเลิกแล้วฉันก็ถวายท่านไปท่านก็ขอแรงชาวบ้านเอารถมารื้อไปก่อโบสถ์ได้แค่บัวฐานบัวยังขาดฉันเองก็มีใจศรัทธาว่าเลิกจากเตาโบสถ์หลังนี้ก็ยังไม่สำเร็จก็ทำอิฐเองเหมือนกันเป็นก้อนเล็กๆเหมือนสมัยเนี้ยสร้างโบสถ์หลังนั้นจนเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรื่องความซึ้งใจจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่เมื่อพ.ศ. 2524นั่งปฏิบัติธรรมเรื่อยมาหลวงพ่อสั่งให้นั่งกี่ชั่วโมงก็ปฏิบัติตามคำสั่งท่านอยู่เสมอวันหนึ่งนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้คติเตือนใจจากการปฏิบัติธรรมขึ้นมาว่าจะหมดอายุตัวเองจะหมดอายุราวๆพ.ศ. 2525ชีวิตนี้ต้องตายแน่นอนก็ได้มากราบเรียนหลวงพ่อว่ามีอาการเกิดขึ้นจากกรรมฐานชัดมากว่าจะหมดอายุพ.ศ. 2525หลวงพ่อก็บอกว่าเอาละเมื่อหมดชีวิตแล้วชีวิตของโยมก็คงหมดแน่นอน แต่ขอให้โยมมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องระยะเวลา3เดือนที่วัดท่านว่าอย่างนั้นฉันก็มาตามคำสั่งหลวงพ่อสมัยนั้นที่หอประชุมก็เริ่มมีคนมาปฏิบัติธรรมกันเรื่อยๆหลวงพ่อให้ปฏิบัติอย่างกวดขันก็อยู่มาเริ่มเดือนที่1มีอาการเกิดขึ้นที่ว่าตัวเองจะหมดชีวิตแน่นอนก็นั่งกรรมฐานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องกันตลอดไม่มีเวลาพักอาการที่ว่าจะหมดชีวิตไปก็กลับดีขึ้นพอเดือนที่2หลวงพ่อก็สอบอารมณ์ให้ปฏิบัติติดต่อกันอีกก็ปฏิบัติตามตลอดเวลาพอเดือนที่3ก็ปฏิบัติต่อเนื่องตลอดอีกเหมือนกันจนจะหมดปลายเดือนที่3แล้ววันหนึ่งพอทานอาหารเพลแล้วก็จะขอพักหลังสักครู่หนึ่งรู้สึกว่าไม่ทันจะหลับก็มีใครมาปลุกให้ลุกทำกรรมฐานฉันเองก็ลุกขึ้นล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยก็บูชาพระไหว้พระลุกเดินจงกรมตั้งแต่บ่าย2โมงเย็นเดินจงกรมไม่ถึงชั่วโมงดีก็มีอาการเกิดขึ้นจากกรรมฐานจะเดินต่อไปคงไม่ได้สมาธิเข้าระดับแล้วก็ต้องนั่งพอนั่งลงไปแล้วตั้งแต่บ่าย2โมงที่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็เพราะมีนาฬิกาในห้องได้ยินเสียงก็นั่งปฏิบัติไปจนถึงเที่ยงคืนเสร็จแล้วก็มีอาการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมภายนอกไม่ได้รับการสัมผัสแต่ภายในมีอาการเกิดขึ้นเหมือนเราฉายเอ็กซเรย์ภายในอาการที่ว่าจะตายก็มีเส้นจากบั้นเอวทางด้านขวาขาวสะอาดมาถึงต้นคอเสร็จแล้วภาพฉายภายในเห็นชัดเห็นหมดทุกอย่างอาการที่จะทำให้ตายพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วภาพนั้นก็จะหายไปอาการเวทนาต่อร่างกายสังขารก็มีทวีขึ้นปวดหัวอยู่เป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มชั่วโมงนั้นปวดเวทนาอย่างแก่กล้าเหมือนว่าหัวนี่จะแยกออกไปเป็นสัดส่วนก็กำหนดปวดหนอไปเรื่อยเวลาใกล้จะถึงอีก15นาทีจะ5โมงเช้าอาการเวทนาก็หายไปจนหมดสิ้นมีอาการรู้สึกตัวเกิดขึ้นภายนอกรู้สึกสัมผัสภายนอกภายในรู้สึกพร้อมกับรู้สึกหมดทั้งตัวพอดีนาฬิกาตี 11 โมงพอดีก็ออกจากกรรมฐานอาการกรรมฐานจิตใจสัมผัสกับอาการที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความสุขอะไรเท่ากับอารมณ์ที่ได้ประสบอารมณ์นั้นก็ติดมาถึงปัจจุบันในขณะนี้พอออกจากกรรมฐานอาการเจ็บปวดที่ว่าชีวิตจะหมดไปเนี่ยมันก็หายไปหมดเหมือนกับว่าชีวิตรอดมาใหม่ก็ปกติดีจิตใจสดชื่นแจ่มใสการสัมผัสในกรรมฐานช่วงเวลา20ชั่วโมงเต็มก็ติดตัวฉันอยู่ทุกวันนี้ท่านที่ปฏิบัติจะพบเองพูดไปก็เข้าใจยากว่ามีความสุขแค่ไหนพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลวงพ่ออยู่ก็เข้าไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะโยมทำไมมาอยู่วัดนี้ก็กลายเป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วนี่โยมก็รอดตายมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา20ชั่วโมงเต็มอาการก็หายก็กราบเรียนท่านว่าตอนนี้เป็นปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อร่างกายสังขารจิตใจก็มีความสุขไม่มีอะไรสุขเท่ากับได้สัมผัสกับอารมณ์นั้นไม่มีอีกแล้วพอกราบเรียนท่านแล้วท่านก็บอกว่าเอาละโยมเมื่อรอดชีวิตมาได้ก็ช่วยกันนะต่อไปนี้พ.ศ.2525นี้จะมีผู้คนมาอบรมเยอะก็ช่วยกันแนะแนวตอนนั้นก็มีอนุสาสนาจารย์กองทัพบกก็ช่วยหลวงพ่อเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทีนี้มาถึงเรื่องของแม่กาหลงฉันรู้จักกับแม่กาหลงมาตั้งแต่พ.ศ.2500ตอนนั้นเขาอายุได้20กว่าพอแต่งงานเขาก็มาเช่าบ้านใกล้กับที่ฉันอยู่เป็นบ้านท่านในอำเภอเก่าปลดเกษียณแล้วแต่แล้วท่านก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพกาหลงไม่ได้ทำงานนอกบ้านส่วนสามีทำงานเทศบาลก็ยังไม่มีบุตรด้วยกันมาเช่าอยู่ได้2ปีพอย่างเข้าปีที่3วันนั้นเขามีอาการแปลกๆเกิดขึ้นพอฉันเดินเข้าไปใกล้บ้านเขาข้างบ้านเขาก็ยืนคุยกันเพราะว่ารั้วข้างบ้านติดกันก็ยืนถามเขาว่ากาหลงทำอะไรกาหลงก็ตอบว่าเป็นอะไรไม่รู้ป้ามันร้อนมันกลุ้มเขานุ่งผ้ากระโจมอกอยู่แล้วก็จับปลาช่อนมาตัวนึงทุบหัวปลาก็ดิ้นแล้วก็ขอดเกล็ดป้าก็พูดว่าหนูไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้มันกลุ้มเหลือเกินก็บอกว่าทำไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อยเขาก็บอกว่ามันร้อนมันกลุ้มไม่ทราบจะทำยังไงมันร้อนเหลือเกินพอเขาเสร็จจากทำปลาแล้วก็ขึ้นบ้านไปต่างคนต่างแยกกันไปฉันเองก็กลับมาพักที่บ้าน ตกบ่ายสักสี่โมงเย็นเนี่ยเสียงคนที่บ้านกาหลงเขาดังจอกแจ๊กขึ้นมาก็เลยถามเขาว่าทำอะไรกันทำอะไรเขาบอกว่ากาหลงตายซะแล้วพอเขาบอกกาหลงตายก็นึกได้ว่ากาหลงพูดกับฉันเมื่อตอนบ่ายหน่อยว่ามีอาการร้อนพอสักครู่หนึ่งมีคนพูดขึ้นมาอีกว่าตายแล้วเป็นยังไงเนาะการขึ้นดำหมดทั้งตัวก็เป็นอาการของคนเป็นไข้การตายตายแล้วเขาก็เก็บไป3คืนถึงเวลาก็นำไปเผาเมื่อเผาแล้วก็มีอาการเกิดขึ้นหลายๆอย่างกับบ้านหลังนี้กว่าจะถึงทำบุญ7วันก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างสามีอยู่ไม่ได้ต้องให้เพื่อนมานอนด้วยพอทำบุญ7วันก็ย้ายไปอยู่กับแม่เขาเขาไม่ยอมอยู่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นก็เลยร้างอยู่ต่อมาหลวงพ่อวัดอัมพวันก็เกิดถามขึ้นว่ามีใครจะขายบ้านบ้างที่วัดอัมพวันไม่มีครัวฉันเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าบ้านท่านนายอำเภอตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่หลวงพ่อก็บอกว่าโยมไปถามเขาซิว่าเขาจะขายไหมพอดีฉันกลับจากวัดเจ้าของบ้านเขามาพอดีก็เลยถามว่าคุณนายบ้านหลังนี้จะขายไหมคุณนายก็ถามว่าทำไมล่ะก็บอกว่าหลวงพ่อท่านจะซื้อเอาไปไว้ที่วัดจะไปทำโรงครัวเพราะที่วัดยังไม่มีครัวคุณนายก็พูดขึ้นมาว่าขายเหมือนกันแหละจะขายเสร็จแล้วก็กลับมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ไปถามว่าจะขายสักเท่าไหร่คุณนายก็บอกว่าขาย 5,000 มาบอกหลวงพ่อท่านก็บอกให้ไปถามใหม่สิว่าลดได้ไหมคุณนายก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อจะเอาไปไว้วัดก็เอาแค่ 3,000 หลวงพ่อก็ตกลงเพราะมีเงินอยู่ 3,000 พอดีคุณนายก็บอกว่าเอาละเมื่อตกลงแล้วท่านจะรื้อเมื่อไหร่แม่พินก็จัดการเองก็แล้วกันฉันจะล่องกรุงเทพแล้วล่ะคุณนายก็ล่องกรุงเทพไปฉันก็มาตกลงกับหลวงพ่อท่านก็ตกลงไปรื้อบ้านจำวันที่ไม่ได้อะแต่รื้อพ.ศ. 2503ท่านมีเรือสำปั้นติดเครื่องสมัยเก่าโยงเรือพัฒนาไป1ลำมีคนไปหลายคนท่านก็ไปด้วยเมื่อไปถึงบ้านฉันก็จัดอาหารถวายเพลเลี้ยงคนงานเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าโยมไปดูบ้านสิตั้งแต่ตกลงซื้อบ้านฉันยังไม่เคยเห็นบ้านเลยรูปร่างบ้านเป็นยังไงสามีฉันเองก็ไปกับหลวงพ่อรั้วบ้านติดกันคนงานก็ยังอยู่ที่บ้านทานอาหารกันยังไม่เสร็จเรียบร้อยสามีฉันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะมาตั้งแต่แม่กาหลงตายแค่หน้าบ้านก็ไม่ค่อยจะมีคนอยากจะเดินผ่านก็ขึ้นไปคอยท่านอยู่ที่หัวบันไดท่านก็ขึ้นไปถึงบ้านไปถึงก็เปิดบ้านบ้านก็มีอาการสั่นขึ้นทั้งหลังท่านก็บอกว่าคล้ายๆมันวาบมันมืดไปหมดท่านก็เลยขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าอ้าวใครมาอยู่ทำไมบ้านนี้ล่ะไปอยู่วัดอัมพวันด้วยกันก็รื้อบ้านมาแม่กาหลงก็มาวัดอัมพวันตั้งแต่หลวงพ่อรื้อบ้านมาพอบ่ายหน่อยก็รื้อบ้านเสร็จมาถึงวัดก็ขอแรงปลูกอีกวันเดียวก็เสร็จอีกเหมือนกันพอฉันมาวัดท่านก็ถามขึ้นมาว่าโยมบ้านหลังนี้มีใครตายแต่ฉันเองก็ไม่ได้เล่าปิดความเรื่อยมาฉันก็บอกว่ามีแม่กาหลงอยู่2คนกับสามีทำงานเทศบาลแม่กาหลงเป็นไข้การตายที่บ้านหลังนี้แหละก็เล่าให้ท่านฟังเรื่อยๆต่อมาฉันก็มาวัดอีกปลูกบ้านเสร็จแล้วมีแม่ชีหมากดิบเป็นคนแรกที่อยู่บ้านหลังนี้มาถึงก็ถามฉันว่าแม่พินบ้านหลังนี้ชอบคนนะมีเจ้าของบ้านด้วยมานั่งอยู่บนขื่อผมยาวรูปร่างสวยไว้ผมยาวประบ่าสวยด้วยถ้าหากว่าฉันมัวนอนไม่ทำกรรมฐานแม่คนนี้แหละก็มานั่งข้างๆมาปลุกบอกให้ทำกรรมฐานแล้วก็มานั่งพูดด้วยบอกว่าฉันชื่อแม่กาหลงตายอยู่บ้านหลังเนี่ยเหตุเกิดอย่างนี้อยู่มามีงานวัดแม่เขียวแม่ฉาบเข้ามาช่วยหลวงพ่อทำครัวตอนนั้นมันงานสร้างโบสถ์ก็ถามฉันว่าแปลกนะมีคนมายืนข้างๆบอกว่ายายเขียวยายฉาบทำไมมัวนอนอยู่ได้ทำไมไม่ทำกรรมฐานเล่าก็บอกว่ามีบ้านหลังเนี่ยเขาเช่าในอำเภออยู่ตายแล้วไม่ไปไหนสันนิษฐานว่าคงจะเรื่องสามีเจ้าชู้ชอบผู้หญิงไปเรื่อยวิญญาณก่อนจะดับสิ้นไปก็มีจิตใจผูกพันห่วงสามีวิญญาณก็อยู่ที่บ้านหลังนี้เองต่อมาก็มีอะไรแปลกๆหลวงพ่อบอกว่าบอกแม่กาหลงให้มาอยู่วัดด้วยกันมาช่วยดูแลทางวัดนะช่วยกันดูแลรักษาข้าวของในวัดอย่าให้หายช่วยกันดูนะหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นที่นี่มีเมียพันโรงเรียนวัดอัมพวันคนก่อนมาช่วยทำครัวคอยแต่จะลักหมูบ้างหอมกระเทียมบ้างที่พอจะเอาได้เอากลับไปบ้านวันหนึ่งเกิดอัศจรรย์แม่กาหลงเกิดเข้าเมียพันโรงคนนั้น บอกว่ามึงน่ะตัวดีนักหลวงพ่อให้กูมาคอยดูแลวัดมึงก็มาลักของหลวงพ่อไปก็พูดไปเรื่อยๆก็ให้ผัวเขามาดูพอแม่กะหลงออกไปแล้วก็ถามขึ้นมาว่าเอาของเขาไปจริงไหมเขาก็รับบอกจริงค่ะหลวงพ่อฉันกลับไปบ้านทีก็ลักของหลวงพ่อไปเรื่อยแหละแม่กะหลงเขาก็ช่วยดูแลให้หลวงพ่อมาเรื่อยต่อมาเกิดมีหลานเขาอยู่ที่ตำบลต้นโพพายเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดเรือล่มกอดคอกันจมน้ำตายทั้งคู่ฉันมาวัดหลวงพ่อก็ถามขึ้นว่าโยมแม่กาหลงเขามาลาอาตมาว่าหลวงพ่อหนูจะไปบ้านสักหน่อยจะไปเยี่ยมญาติญาติเขาตายหลวงพ่อก็ถามว่ามีจริงหรือเปล่าฉันก็บอกว่ามีจริงค่ะหลานลูกน้องสาวเขาพายเรือข้ามน้ำเรือล่มจมน้ำตายทั้งคู่ท่านก็บอกว่าโอ้ยังงั้นนี่แม่กาหลงเป็นผีแท้ๆยังไปไหนยังไปลามาไหว้ดีกว่าคนมีชีวิตอยู่แม่กาหลงเขาเป็นวิญญาณเขายังมาลาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไปไหนก็มาลาหลวงพ่อป้ายุพินเล่าว่าแม่กาหลงเนี่ยเขาทำกรรมฐานตอนนี้เลื่อนสภาพเป็นเทพไปแล้วแต่ก็ยังมีปรากฏขึ้นมาอีกเหมือนกันตามที่หลวงพ่อเล่าวิญญาณมีแน่นอนในการทำกรรมฐานเขาก็มาวิญญาณก็ทำกรรมฐานได้ฉันเองนั่งกรรมฐานที่วัดก็พบว่าวิญญาณทำกรรมฐานในวัดกันเยอะนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติขั้นสูงไปแล้วก็มีหลายขั้นเหมือนกันอย่างเช่นคุณนายโสภาก็พูดกับฉันว่าวิญญาณมาทำกรรมฐานรอบกุฏิฉันหมดมากมายเหลือเกินความเห็นเรื่องแม่กาหลงนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อชวนเขามาทำกรรมฐานเขาก็มาทำเวลานี้เป็นเทพไปแล้วเขาก็พ้นจากความลำบากแล้วความเห็นของฉันก็ว่าวิญญาณทำกรรมฐานน่ะมีแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องบางช่วงบางตอนของอุบาสิกายุพินบำเรอจิตนะครับซึ่งท่านมีความสำคัญต่อวัดอัมพวันเป็นอย่างยิ่งครับ